wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie produktów rolnych z Ukrainy. Jednocyfrowej inflacji jeszcze w tym roku spodziewa się szef rządu. Pogoda w majowy weekend będzie w kratkę. Najładniejszy ma być poniedziałek. Na zakaz importu ukraińskiego zboża do tzw. państw przyfrontowych, w tym do Polski, zgodziła się Komisja Europejska. Do tych krajów Ukraina nie będzie eksportować 5 gatunków zboża przez rok. Do unijnych państw będzie swobodny tranzyt. Do państw najbardziej narażonych na skutki kryzysu zbożowego nie będzie można sprowadzać pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. To jest wielki sukces wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnych. Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej chciały objąć tym zakazem również jaja, drób i produkty mleczne, ale w tej sprawie Komisja Europejska będzie jeszcze prowadzić postępowanie. Porozumienie z Komisją Europejską przewiduje też wypłatę finansowego wsparcia dla rolników. Mowa o 100 milionach euro, z czego najwięcej, bo 40 milionów, trafi do naszego kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu inflacja wyniosła 14,7%, podczas gdy w marcu 16,1%. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję na jednocyfrowy wynik jeszcze w tym roku. Liczę na to, że spółki energetyczne też jeszcze mocniej zauważą spadek cen nośników energetycznych i że przełożą ten spadek jak najszybciej na ceny dla gospodarstw domowych i dla firm, bo z kolei to przełoży się na jeszcze mocniejszy spadek inflacji. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda w połowie maja. 20 osób zginęło w ostrzale miasta Humań w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Wśród zabitych są dzieci. Rosjanie wystrzelili ponad 20 rakiet. Atakowali też za pomocą dronów. Ucierpiały również inne miasta. 2 rakiety H-101 spadły na wielopiętrowe bloki mieszkalne w Humaniu. Wśród 20 wydobytych spod gruzów ofiar śmiertelnych jest co najmniej 2 około 10-letnich dzieci. 3-letnie dziecko i kobieta to z kolei 2 śmiertelne ofiary ataku rakietowego w mieście Dniepr. Tam najprawdopodobniej spadły odłamki strąconej rosyjskiej rakiety. W obwodzie kijowskim obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 11 rakiet, jednak odłamki jednej z nich raniły dziecko i osobę starszą w podkijowskiej miejscowości Ukrainka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Poszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę będzie jednym z tematów spotkania ministrów państw Trójkąta Weimarskiego w podpoznańskim Kurniku. W rozmowach weźmie udział wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Wsparcie dla Ukrainy i także dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest kwestią naszego bezpieczeństwa. Dlatego zaprosiłem wicepremier Ukrainy, która będzie gościem tej sesji, żeby wspólnie rozmawiać o tym, co Polska, Niemcy, Francja mogą zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę na ścieżce rozszerzenia. Polska jest forpocztą procesu rozszerzenia. Wiemy, że wśród naszych zachodnich partnerów ten entuzjazm czasami bywa mniejszy. Spotkanie ministrów odbędzie się 12 maja. Polski Czerwony Krzyż otrzymał doroczną nagrodę za działalność humanitarną przyznawaną przez amerykański Czerwony Krzyż. Po odebraniu wyróżnienia w Waszyngtonie członek zarządu PCK Michał Mikołajczyk powiedział, że jest ona wyrazem uznania dla Polaków za pomoc Ukrainie. Michał Mikołajczyk powiedział, że wyróżnienie International Humanitarian Service Award jest nie tylko efektem działalności PCK, ale całego społeczeństwa polskiego po inwazji Rosji na Ukrainę, która wywołała falę cierpienia. Naprzeciw tej fali wielkiego nieszczęścia stanęła fala humanitaryzmu i empatii. To coś bezprecedensowego. Mikołajczyk podkreślił, że wniesienie pomocy Ukraińcom zaangażowało się 10 tysięcy wolontariuszy i członków PCK. Wartość tego wsparcia to ćwierć miliarda złotych. Wysłaliśmy około 800 konwojów z pomocą humanitarną tam na Ukrainę. Wartość tego to kolejne 250 milionów złotych. Członek zarządu PCK powiedział, że przyznawana od 1988 roku nagroda jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem, które przyznawane jest organizacjom wykazującym wyjątkowe poświęcenie i promującym zasady ruchu Czerwonego Krzyża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pogoda w długi majowy weekend będzie zmienna. Będą dni chłodniejsze, z opadami deszczu, ale też cieplejsze, z temperaturą do 20 stopni. Najładniejszym dniem majówki będzie 1 maja, mówi synoptyk Emilia Szewczak. Temperatura będzie bardzo przyjemna w poniedziałek. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Więc poniedziałek najładniejszy dzień na spacery, na aktywności, na świeżym powietrzu, na korzystanie z wolnego dnia. We wtorek w całym kraju mogą się pojawić opady deszczu. Środa 3 maja ma być znów pogodna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do trzecich rund turniejów WTA oraz ATP w Madrycie. Ta sztuka nie udała się wczoraj Magdalenie Fręch. Iga Świątek grała z Austriaczką Julią Graber. Wygrała pewnie 6-3 i 6-2. To był pierwszy mecz liderki światowych list w tym turnieju i sprawdzian na madryckim ziemnym korcie. Wyszedł bardzo dobrze, ocenia była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Dobry mecz na przetarcie. Rywalka nie przestraszyła się Igi. Prezentowała taki styl, którego Iga nie lubi, czyli grała mocnymi topspinami, odważnie. Widać, że się chciała zaprezentować z jak najlepszej strony, więc Iga doskonale mogła przetestować warunki w Madrycie i dostosować się do tego, co proponuje przeciwniczka. Widać, że miała pewne problemy, jeśli chodzi o rytm, o ocenę odległości piłki, no ale właśnie takie mecze są po to, żeby to sobie doprecyzować, skalibrować poruszanie się po tym korcie. Myślę, że Iga się dobrze zaprezentowała. Hubert Hurkacz przyzwyczaił już za to kibiców do emocjonujących i wyrównanych spotkań. Wczoraj rozegrał taki mecz z doświadczonym Francuzem Richardem Gasquetem. Pierwszego seta przegrał po tiebreaku, a dwa kolejne wygrał 6-4 i 7-5. Z dobrej strony pokazała się Magdalena Fręch, a rywalizowała z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. Polka podjęła rękawice i przegrała 6-7 i 3-6, zwłaszcza w pierwszej partii było blisko niespodzianki. Brak niespodzianek w w piątkowych meczach piłkarskiej PKO Ekstraklasy, a to oznacza, że mistrzowska feta Rakowa Częstochowa została odsunięta przynajmniej do następnej kolejki. Wczoraj w spotkaniach kolejki 30 Raków wygrał z Lechią Gdańsk 4-0, ale Legia Warszawa pokonała 2-0 Wisłę Płock. To Legia grała pierwsza i dzięki wygranej przedłużyła walkę o mistrzowski tytuł, a Raków pokazał klasę, wygrał wysoko i utrzymał 11 punktów przewagi w ligowej tabeli na 4 kolejki przed końcem sezonu. Przypominam, we wtorek Raków i Legia zmierzą się na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski. A w rewanżowym meczu rywalizacji o piąte miejsce w Plus Lidze zmierzyli się wczoraj siatkarze projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Ten rewanż po pięciosetowym boju wygrał Trefl i doprowadził w ten sposób do decydującego złotego seta. Tego złotego seta wygrał zespół ze stolicy i to on w końcowej klasyfikacji sezonu zajął piąte miejsce. Otworzył sobie tym samym furtkę do europejskich pucharów. A swój ostatni mecz w zawodowej karierze rozegrał wczoraj w barwach Trefla legendarny atakujący Mariusz Wlazły. Na pewno spotkanie mogło się podobać wszystkim w Torwarze. Dałem ile mogłem zespołowi i to jest dla mnie największa przyjemność, że mogłem funkcjonować w Treflu Gdańsk z tymi fantastycznymi ludźmi i mogłem z nimi zakończyć moją karierę. Przez 20 lat gry w Plus Lidze w barwach Skrybełchatów i Trefla Gdańsk Mariusz Wlazły rozegrał ponad 500 spotkań. Wczoraj na pożegnanie zagrał jak za dawnych lat. Zdobył 19 punktów, w tym 2 swoją popisową zagrywką. Przed nami pogodny dzień, zwłaszcza na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie możliwy także grad i burze, proszę państwa, także mogą się pojawić. Temperatura od 13 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9 minut po godzinie 7. Bed and breakfast. Razem z Henrykiem Setnerem odkrywamy potencjał turystyczny naszego kraju. Warto mieć dobrego i doświadczonego przewodnika. Dzisiaj miejsce, które nie kojarzy się z wypoczynkiem, ale ta ocena nie jest sprawiedliwa. Szczegóły za kilka minut. Zapraszam na drugą odsłonę naszego spotkania. Trzeci Polskiego Radia. Po co tyle zamieszania? zapominamy o dniu zięcia. To dziś zięcia można pozdrowić, o zięciu opowiedzieć. Dwie dwójki i siedem trójek. Tymczasem ruszamy w drogę. Kierunek południe naszego kraju. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Górny Śląsk nie kojarzy się raczej z turystycznymi atrakcjami, ale jak twierdzi Anna Olejkobus, pozory mylą. Warto tu zajrzeć. To prawda, witaj Henryku. Niedawno wróciliśmy znowu na Górny Śląsk i znowu nas on zaskoczył, bo to jest takie miejsce, no właśnie, zupełnie nieznane w sumie i jednak nieodwiedzane turystycznie. A myślę, że ludzie może się boją, że się zgubią w tej aglomeracji i plątaninie dróg i ścieżek, ale dziś w dobie GPS-ów naprawdę nie ma problemu. Możemy dotrzeć wszędzie, gdzie chcemy. A z całą pewnością warto dotrzeć do Pszczyny. Powiedziałam tą nazwę i miłośnikom historii, miłośnikom zamków i pałaców od razu serce bije mocniej, bo tutaj mamy coś absolutnie nieprawdopodobnego. Mamy tutaj Pałac Hochbergów. Tu właśnie była księżna Diana von Pless, zwana Stokrotką. Ona bardziej znana jest z Zamku Książ, ale tutaj bardzo często też przebywała. I tu właśnie w Pszczynie zobaczyć możemy w sali lustrzanej olbrzymie, monumentalne kryształowe lustra. Za każdym razem, kiedy je widzę, myślę sobie, że to jest niesamowite. Po pierwsze, że udało się tutaj dotransportować w czasach, kiedy nie istniały nowoczesne firmy spedycyjne, a po drugie, że przetrwały wszystkie te zawieruchy wojenne i historyczne. Zamek ma bardzo pięknie zrobione wnętrza. Możemy tam naprawdę poczuć ten klimat dawnej arystokracji i stąd możemy już sobie wyruszyć do parku, gdzie znajdziemy skansen Muzeum Wsi Pszczyńskiej. Zdecydowanie miejsce warte odwiedzin, dlatego, że tu właściwie mało osób w sumie też trafia, a dla mnie te wszystkie skanseny mają nieprawdopodobny urok, tym bardziej, że to nie są takie miejsca, jak nam się czasami wydaje, kiedy osobom, które nie bywają w skansenach, że to taka martwota i rupiecie i starocie, tylko te miejsca żyją. Tam pod oknami kwitną kwiatki, uprawiane są rabatki, zgodnie z rytmem pół roku są organizowane różne imprezy, a więc nawet i procesje świąteczne i jakieś pokazy kowalstwa. I dożynki. Naprawdę to są fantastyczne miejsca i tak naprawdę Pszczyna jest świetną bazą wypadową do lasów pszczyńskich. Mamy tutaj olbrzymi obszar leśny. No, co prawda jesienią pewnie trzeba by było stoczyć walkę z grzybiarzami, żeby znaleźć tutaj grzyby, ale wiosną możemy rozkoszować się śpiewem ptaków, krajobrazem, a spacerować, jeździć na rowerze, poznawać naprawdę niesamowitą, piękną naturę. Piękne lasy właściwie w samym środku śląskiej aglomeracji. Miejsce zupełnie bajkowe i nieprawdopodobne i zdecydowanie, jeżeli mamy chwilę, warto zostawić samochód gdzieś na boku i udać się na taki piękny spacer. To może być też bardzo romantyczny spacer. Jak komuś powiemy, że spędziliśmy romantyczny weekend na Śląsku, nie uwierzy, ale przekonajmy się, że naprawdę warto. A z Anną Olejkobus o Górnym Śląsku rozmawiał Henryk Sytner. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą skąd ta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Słabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Jeśli planują Państwo spotkania na świeżym powietrzu i rozpalenie grilla, to nie zawsze będzie to możliwe. Sytuacja w pogodzie robi się dynamiczna. Spodziewamy się burz, którym będą towarzyszyły opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. I tak będzie między innymi, uwaga, uwaga, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni nad morzem, przez 14-15 stopni w centrum, do 15-16 stopni na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie. W niedzielę będzie już więcej słońca, jedynie na krańcach południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Natomiast temperatura maksymalna ma być podobna. W nocy z niedzieli na poniedziałek nad północną część kraju niestety powrócą przymrozki. We wtorek głównie w Szczecinku, Zielonej Górze, Opolu i w Katowicach temperatura może wzrosnąć do 20 stopni. Tego dnia w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu. Zgodnie z prognozami meteorologów 3 maja ma być dniem pogodnym.

ale przestrzegam rowerzystów, że na Starym Mieście obowiązuje znak B1, pierwszeństwo ma pieszy, czyli turysta, ale mieszkaniec. Nie wiem, czy bym się odważył pojechać do Sandomierza, ale z drugiej strony na miejscu ojciec Mateusz, proszę państwa, który cały czas czuwa nad bezpieczeństwem. 19 minut pozostało do godziny 8 i przed nami jeszcze kilka propozycji, jeśli chodzi o spędzenie weekendu dłuższego. Nasz numer oczywiście do dyspozycji. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a love. Wrocław już po raz 21 będzie bić gitarowy rekord Guinnessa. Do tego wydarzenia dołącza też Lublin. W lubelskiej muszli koncertowej setek gitar wybrzmi przebój Jimiego Hendrixa. Trwają, proszę państwa, przygotowania. Na weekend majowy najlepsza jest gitara. Jedziemy z gitarami z Wrześni do Wrocławia na bicie rekordu i zamierzamy go pobić. 7676 gitar było w tamtym roku. W tym roku będzie przynajmniej o jedną więcej. Pozdrawiam całą trójkę. Pozdrawiamy również, trzymamy kciuki i czekamy na rezultat. No i gitara musi się pojawić. There must be some kind of way out of here. play the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who knew that life was but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Dzisiaj bicie rekordu we Wrocławiu i Lublin także się przyłącza. Te miasta są ze sobą jakoś tak dziwnie połączone. Być może mentalnie, proszę państwa. Trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby przebój Jimiego Hendrixa wybrzmiał w odpowiedniej liczbie gitar. To przed nami. A jeśli chodzi o sobotę, o dziś, o 29 dzień kwietnia, to mamy Dzień Zięcia. Ja wysłyszałam, że dzisiaj w Trójce jest Dzień Zięcia. To robię mu śniadanie, że jak wstanie, to zaraz zejdzie, to będzie miał gotowe już paróweczki naszykowane, wszystko jest gotowe, także za dwa dni będzie zaklepany moim zięciem. Bardzo jest spokojny, słucha się z przyszłej teściowej. To i proszę państwa, to jest przyszła teściowa, odpowiednia, troskliwa, miła, dbająca i jeszcze potrafiąca złożyć zięciowi przyszłemu życzenia, na które czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. But in the magical, there's a pretty one. I ask her where it goes, 'cause every day when I wonder if she knows that we're underwater, that's the way it goes in the city. Moon to the spot, I'm one of a few. A whole lot of everything, but nothing to do. Kill the inner Tesla, partner ex-wrestler. Liposuction, skin is programming. She wants to say some add to her. Się, proszę Państwa, zapowiada, jeśli chodzi o pogodę, no, że będzie dość ciekawie. Jak będzie tak naprawdę, no to oczywiście czas pokaże. Jeśli chodzi także o dzisiejszy dzień, czyli dzień zięcia, proszę bardzo. Ponieważ moja teściowa kochana słucha Trójki, więc chciałem do niej zaapelować, że dzisiaj jest moje święto, bo ja o jej święcie pamiętałem i kiedyś do Trójki zadzwoniłem. Teściowo kochana, czekam, zięć, z utęsknieniem, pozdrawiam.